Hallo? Vi er i radioen. Ja, vi er i radioen. Ja. Vi skal bare have en intro. Ja. Men, ja. Men det har vi. Hej, det er de sorte spejle. Nej, vel, det, jamen, den kommer her. Er I klar? Vi kan ikke starte på den måde. Stop af, roligt. Okay. Anders, men skal jeg ikke tage det? Stop. Ja. Vi skal have nummer 14 Sten, for Anders' CD. Tag nummer 14 på, så starter vi programmet igen. Ikke fordi der er noget overhovedet ind i vejen, den sang, vi startede med. Nej, men vi kan ikke starte uden at gå til intro. Den kommer her, nummer 14, ikke? Ja. Jeg kører lige så langsomt op. Er I klar? Nu starter programmet. Altså, det er ikke startet endnu. Nej, det starter for alvor. Nu har der lige været nyheder. Mm-hmm. Så kommer det her nummer. Intet er sket. Det er som om klokken 14.03 nu, ikke? 14.03. Så kører vi. Sådan. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere denne fredag den 15. februar 2008. Ja. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af mig sidder min gode ven, medvært og kollega Anders Lund Madsen. Og overfor os sidder en kær ven af programmet, en af Danmarks bedste DJ's, og en mand, som har begge ben solidt placeret i den jyske muld. I den københavnske, i den danske musikundergrund. Hele verden er hans legeplads. Kjeld von Tolstrup. Sådan der. Og inden jeg kan starte med lidt underlægningsmusik, så vil jeg gerne sige, kære lytter. Ja. I dag er der netop kommet officielle tal for, hvor mange podcasts, der er blevet downloadet her i Danmarks Radio. Ja, og det er jo ikke, fordi vi vil jokke rundt i det. Ikke andet og så er lige, vi vil bare sige en lille tak. Jeg vil bare sige tusind tak eller til... 168.000 tak. 194.641 gange tak. Det er nemlig det antal, altså 194.661, der i januar måned 2008 er blevet hentet en De Sorte Spejdere podcast. Downloads. Mange spørger, hvad er nummer to? Og hvor mange er nummer to? Hvor mange er nummer to? Jeg kan sige, hvor mange nummer to er. 33.549. Det er masser af monopoler. Også et flot tal. Det er det også. Kære lytter, tak er kun et fattigt ord. Og også fordi, jeg kan forstå, at der er altså også folk, der sidder i fjerne lande, Anders. Mm. Og downloader det her, og måske har det som måske deres eneste bindeled tilbage til det gamle land. Ja, men det er rigtigt. Og der tænker jeg nogle gange på, ligesom at der er mange, uden nogen sammenligning i øvrigt, men at de fleste amerikanske unge mænd mellem 18 og 25 får deres primære nyhedsinformation fra Daily Show med Jon Stewart. Ja. Så tænker jeg, hvis vi nu er ved at etablere os som det samme over for udenlandsdanskere, så har vi også en vis forpligtelse til lige at holde folk opdateret via disse podcasts. Hvad sker der i Danmark? Ja, det er faktisk rigtigt. Og der har jeg tænkt mig at indføre en lille ting. Ja, må jeg høre. Det er simpelthen bare en lille daglig, hvad der er sket. Ja. Og der, for i dag kan jeg sige, at der er ikke noget særligt. Og dog. Har der været noget? Nej. Kjeld, har der været noget? Nej. Har du noget? Nej. Solen skinner. Ja, solen skinner rigtigt. Solen skinner. Det er nyt i Danmark. Ja. Og det er dejligt. Men der er stadig kun 0 grader udenfor. Men ja, det er stadigvæk det er solen skinner. Men det ser pænt ud, når man kigger ud. Ja. Ellers er det, som det plejer. Må jeg lige vende tilbage til podcasten? Ja. Og det er ikke, fordi vi skal være smarte eller noget. Det er mere for at strække en hjælpende hånd ud. Kan man strække en hjælpende hånd ud? Eller strække hånden ud? Række, tror jeg. Række fingrene. Hvis man strækker, så det er når du sådan har sovet, ikke? Strækker den ud. Eller hvis du er færdselsbetjent. Edler dele kan sove. Og jeg ved godt, det er ikke for at gå den platte sti eller noget. Nej, men du ved, Kjeld er her, og så du taler om kønsdele, og så er vi i tegn 4 i løbet af den dag. Nej, vi skal ikke derhen. Jeg prøvede bare, jeg var i teateret i går aftes. Nej, men Kjeld, jeg ved godt, du ikke er stemt, men han kan provokere. Rolig. Du var i teateret i aftes, ja. Og din kønsdel faktisk. Nå, men prøv, der sad jeg simpelthen så mærkeligt. Jeg har også pisseondt i ryggen. Men nej, men så lige pludselig, så faldt hele mit underliv bare i søvn. Og altså ikke på den måde, at der kommer jo ikke blod til det. Men nej, men så der nettede ligesom det ene ben, ligesom jeg sidder for langt til toilettet, så lige pludselig så hele butikken. Jamen var det fandme mærkeligt. Altså var det både kanonen og kuglerne, eller hvad? Ja, og vi skal ikke, det er ikke fordi, det skal være, det er bare vildt, at det havde jeg sgu aldrig prøvet før. Nej, det er det egentlig. Kjeld, har du prøvet det? Jeg har prøvet en gang at falde i søvn på toilettet, og så vågnede jeg op, så sov mit ben. Ja. Og det har jeg prøvet bare, når jeg sidder derude og spiller backgammon. Jeg har engang faldet i søvn i badekampen med tøjet på, og så da jeg vågnede op, så skulle jeg amputere begge ben, fordi der er ikke noget blod til. Men hvis jeg må vende tilbage til podcasten, så vil jeg sige... Nå, jamen, hvem var det, der begyndte at snakke om kønsdelen og sov? I januar, ikke? Er der et program på Danmarks Radio, der hedder Slaraffenland, som er blevet downloadet en gang. Nå. Som et podcast tilbud for Danmarks Radio. Slaraffenland. Og det er ikke for at sidde... Det må nok være dårligt, var at se også, vi har næsten 200.000. Det er for at sige... Hvis man, du er den ikke, ene ja, ja, person i Danmark, som har hentet... Slaraffenland. Podcasten via dr.dk/podcasts. Så må du gerne ringe til os 73x20. Filosofen og Gry, vi sidder klar ude ved mikrofonerne. Ja. Eller ved telefonerne. Eller også sms, eller mail os lige. satansøngels@dr.dk. Vi vil godt høre, hvad det handler om. Ja, kan du give en anmeldelse af Slaraffenland? Fordi jeg tror faktisk, det er en god podcast. Det tror jeg også. Og hvis vi kunne give den med reklame, så den røger opad i graderne, kan måske man sige. Måske fik 4 i næste måde. Ja. Så har den samme antal som krydsild. Er det med ham op for tårnet? B2-prisen er downloadet 3 gange. Lige det meget. Slaraffenland downloadet 1 gang. Og seriøst, hvis man har downloadet den, man er den ene, og bevisligt, man kan bevise, at man har downloadet den podcast, og man er den person. Så har man vundet Slaraffenland. Please call us, or we will call you. Skal vi ikke sige velkommen til programmet med et stykke musik mere? Jo. Kjeld, du har jo, fordi det er fredag, og fordi du er her, som altid musik med. Altid en masse med. Det allerførste, vi hørte, skal vi måske lige høre, hvad det var. Altså, før programmet gik i gang. Det første, vi hørte, før programmet gik i gang, det var faktisk originalen til det Blondie-nummer, der hedder... det er jo så ikke et Blondie-nummer, men det, som er kendt som et Blondie-nummer, der hedder Hanging on the Telephone, med en amerikansk gruppe, der hedder The Nerves, som ærgerligt nok for dem ikke fik et hit med den. Men så kommer hun og harpede den. Ja, så harpede hun den, og så har de forhåbentlig fået lidt penge ind alligevel. På dr.dk/ spider skal du klikke, hvor du står playlister, hvis du gerne vil vide, hvad det er. Anders er med på sin CD i dag. Det skal også være, Anders spiller. Jeg spiller Alabama 3 med Woke Up This Morning, som jo er bedre kendt, Anders, i også en anden sammenhæng. Sopranos-temaet. Bedste. Hvor han kører over broen derude til New Jersey. Er det ikke New Jersey? Jo, det er det nemlig. Her kommer noget, som slet ikke er kendt. Og hvad er det helt nyt. Det er første eller en skæring fra det nye Who Made Who-album, der hedder Office Clerk. Sådan der. Velkommen til De Sorte Spejder, ugens sidste program. Sådan. Who Made Who er jo Thomas Barfod fra Filur, ikke? Jo. Og hvem mere? Jeg vil bare ikke huske, hvad de hedder. Det er et par gode drenge. Jeg så dem engang i Aarhus, det er sådan noget, der hedder Spotfestival, sådan en musikfestival. Og de er sæt med fede. Ja, og jeg synes, det bliver bedre og bedre. Ja. Altså, ikke nogen hemmelighed, det har været mit yndlingsband i Danmark længe. Her på det seneste har de fået lidt konkurrence, selvfølgelig fra Wintensko Machine. Men jeg synes, deres nye album er simpelthen så eminent godt skruet sammen, så... Og som så meget andet, vi spiller her i De Sorte Spejder om fredagen, så er det desværre ikke noget, man kan købe lige med det første. Mm. Men nu snakker vi lige med Thomas, og så hører vi, om vi ikke må lade den her ligge. Og så kan I få lov at spille den de næste par uger. Det vil være dejligt. Mm-hmm. Op til albumet på vej. Må jeg lige sige noget om det på podcasten igen? Mm-hmm. Ja. Uden at det måske det kan godt gå hen og blive for meget, hvad ved jeg. Men fordi at du, kære lytter, har gjort det igen... Mm. Og gjort, at vi vores podcast er den mest downloadede podcast i Danmark nogensinde. Det har stået rekorder og bliver ved med at gøre det, og det er sindssygt. Også fordi jeg tænkte lidt tilbage i morges, januar, var den så exceptionelt i forhold til andre måder? Nej, egentlig ikke. Ikke at det var have været dårligt eller noget, men det kunne da have været... Altså. Men vi har givet den et ekstra gas på gashåndtaget, som man siger. Ja. For, fordi hvis vi skulle lyde som Adam Duo, ikke? Ja, det er lidt metaforland. Ej, skal du holde nogle længere pauser? Og tak. Så vil jeg sige, at... Man får helt ondt med den, ikke? På vores hjemmeside, dr.dk/spider, der ligger der De Sorte Spiders første videopodcast. Oh, det er Anders og jeg, der er i Italien og kører i Lamborghini. Og jeg var syg på hele vejen. Ja, det er en god undskyldning. Jamen, det... Men, vi kom da tæt på hinanden på hotelværelse, ikke? Ja, det er der ingen grund til at nævne i radioen, men jeg troede da, at det var det sidste, jeg havde... Men det var det ikke. Det var det ikke. Og sikke, hvad man også kan bruge håndklæder til, som man siger. Ja. Puh, er der. Og det giver ingen mærker bagefter, lidt. Når man kommer hjem. Lidt, ikke? Har du fået tumærke en? Nej, det er bare Anders, der har hængt op i et vådt håndklæde. Ja, det er jo ikke engang nok. Det er en god dag i dag. Er det jo en dag, hvor vi skal besinde os. Ja. Vi skal alle sammen, og kan vi finde noget rolig musik? Jamen, jeg har musikken til det. Den er ikke rolig, den er meget, meget, meget glad. Vi skal bare snakke ind over det, eller hvad? Nå, okay, vi bare kan lave sådan noget. Åh, helt roligt. Så skal du hen i The Storm. Nej, det kan jeg så sige, det tror jeg ikke, jeg skal. Hvorfor griner du håndeligt af The Storm, Kjell? Jeg griner ikke håndeligt, jeg griner... Ad The Storm, jeg griner med The Storm. Ja, og du er god der. Ja. Det er altså mange års... lad os se her. Så savner lidt. Og ved du hvad, det er faktisk lidt gået op for mig, det er ikke, fordi det er ikke, der er ikke noget galt med Pernille eller Johan eller pladen som sådan. Det er bare ligesom om, at du ved, hvis man havde taget Meat Loaf og bedt ham om at synge Thriller-albummet og modsat Michael Jackson havde sunget Bad Out of Hell, ikke? Så havde det heller ikke... Du ved, Pernille og Johan, de er jo gode nok. Ja. Det er bare, det er fejlcastet. En eller anden fra Universal burde på... Jamen, det skulle da dem selv, der har castet den, kære. Ja, ja. Nej, vi skal ikke snakke om det. Vi er vedtaget. Det var dejligt. Er det roligt, der? Ja. Det lyder som sådan noget, man skal... Ræk mig lige i kajsiden. Ja, jeg synes, det virker. Det er sådan noget, prøv at høre. Det er... Bestilling nummer 24. Ja, vi kører ribbe en anden gang. Og så er det flintstede pomfritter. Det er ikke sådan nogle, du ved, tørre... Men det virker, men det er flintstede med remoulade. Ja, vi kører fritter anden gang. Men det virkede jo øjeblikkeligt på dig, for du var faktisk lidt på vej ved det røde fald. Ja. Og så kom der musik på, og så... Så er det bestilling nummer 66. Det er, ja, det er halvkylling. Halvkylling. Det er med hund. Kære lytter, ja, hvis du bor i et af de områder... Eller bare i en by... Eller hvis du er en af dem, der har brugt de sidste par nætter til... Eller har du ild? At sætte ild i noget. Ja, også, jamen altså, i det hele taget. Slap lige af. Eller også i det hele taget. Også folk, der bare i det hele taget slap af. Jeg tror også, politiet skal slappe af. Jeg tror, alle skal slappe af. Alle skal bare slappe af. Ej. Kan I mærke det? Kan I mærke det, Jesus? Det er ikke engang noget. Lyder også lidt som at slappe af og række mig kajsilden, ikke? Slap Men der er heller ikke noget galt i kajsild. Og man kan godt slappe af med en kajsild. Skulle jeg vælge med at brænde noget af, og så få et stykke med kajsind? Så vil du tage et stykke kajsind? Ja, så brænde. Men det er bare svært at forklare en på 15, som er træt af det hele. En på 12, Anders. Det er ligesom på det, 12 også, ja. Som brænder skoler af. Ja. Men ved du, jeg er helt sikker på en ting, og det er... Men det er der bare... er ikke nogen, der er kommet til skade nu, ikke? Nej, men det begynder jeg. Og med lidt held, og med lidt langmodighed, så sker det heller ikke. Og så længe, så er der ikke nogen katastrofer. Så det der med skolen, det var altså for meget. Slap der af. Er børn, der græder over, at de ikke... Så, fordi så har de sådan nogle dumme... Over i min søns børneklasse, ikke? Der har de sådan nogle tøjdyr, ikke? Ja. Så kan man få dem med hjem i weekenden. Ja. Og så har man, skal man skrive, hvad har jobbet lavet i weekenden, ikke? Så bor tøjdyr over på skolen, ikke? Derude ved den der værebrugsskolen i bagsæt, der er sgu også nogle tøjdyr, som bare ikke kommer hjem den her weekend, fordi de er brændt af. Det job er brændt inde. Ja. Og det er måske lidt ligegyldigt, når man er voksen, men når man går i 0. uge og sådan noget, så er det sgu vigtigt. Ja. Slap af. Der skal man bare slappe af. Prøv at høre, tag den med ro. Ja. Tag den med ro. Tag den med ro. Så. Kan I mærke det? Få en kæreste i stedet for. Ja, det kan... Det er sådan det er måske lidt, ikke, det er lidt ligesom at ligge i åndelig ske, det her. Ja, men det er bare slap af. Slap af. Slap af. Slap af. Sæt en drage op. Jamen, lige slap af. Nej, fordi det der med alle de der gode idéer til, hvad man skal i stedet for, ikke? Dem gider jeg bare heller ikke høre på. Ej, men der er ikke så meget andet at slappe af. Jeg gider ikke høre en eller anden med, om der skal være nogle flere væresteder og sådan noget. Jamen, det er ikke, man kan sige en masse fine ord, men så rent, som jeg troede var stoppet. Han er pisseklog i øjeblikket. Slap af. Bare tag den med ro. Slap af. Tag den bare med ro. Kamal Qureshi, slap af. Slap af, Oliver. Slap af. Jobbe, slap af. Slap af, Jobbe. Kan I mærke det nu? Det er meget bedre, ikke? Jo. Okay. En, der ikke har tænkt sig at slappe af i øvrigt, det er Søren Pind. Han har fået et job til. Søren Pind oplyser til Jyllandsposten, at han begynder straks i et nyt job som kontaktdirektør i IT-virksomheden ProPeople. Er det en del af People-koncernen? Det kunne man godt forestille sig. Jeg fortsætter dog også mit arbejde i Folketinget. Det har været vigtigt for mig, at hvis jeg skulle have et job i det private erhvervsliv, skulle jeg kombinere det med mit politiske virke. Ja, og nu det kommer det spændende. Det betyder, at der skulle være en virksomhed, hvis etik, produkt og arbejdsmoral jeg 100% kunne stå indenfor. Virksomheden arbejder med avancerede internetløsninger. Og Anders, hvordan adskiller avancerede internetløsninger sig fra gemene internetløsninger? Det er, at de er virkelig avancerede. Du har jo en almindelig internetløsning. Det er jo sådan noget med, at du får noget mail, ja. Og du får noget internetadgang, og så får du måske noget PowerPoint. Ja. Okay? Her er det hele Office-pakken. Det er fuld pakke. Plus, at du får også den der med, at din baggrund den skifter hver 30 sekund. Ja, det er faktisk rigtigt. Så er der sådan en bank af billeder, så kommer en sydhavsø, noget blomster, en tukan. Det er så fedt. Søren Pinds funktion, ja, kom med det, bliver at tale med mennesker. Ja. Kunderne er blandt andet Egmont, ØK, AP Møller og AOK. ØK, er de ikke gået? Jo, der var et ministerium, der ligesom købte den ejendom. Søren Pind afviser, at han med sit nye job kan komme i en interessekonflikt. Nej, for han har jo ingen interesse. Nej, det mener jeg bestemt ikke. Det er helt på linje med Birthe Rønn Hornbæk, som arbejdede ved Rigspolitiet, og Thor Petersen, der var direktør i et rengøringsselskab. Mens de har siddet i Folketinget, siger han. Ja. Og det er rigtigt. Thor Petersen har man aldrig tænkt på, at han vil være en mand, som vil blande interesserne. Nej, aldrig nogensinde med ISS og sådan noget. Der har aldrig nogensinde været noget der. Er der tale om en regelret mand? Så er det Thor Petersen. Og også derfor er han formand for Folketinget. Og også Birthe Rønne, der har vi også at gøre med et menneske, som på ingen måde skifter mening. Hun står ved, ligesom hende. Der har vi at gøre med et mandfolk. Jamen, det er fantastisk. Fandme. Og jeg indrømmer, jeg var sgu lidt bange, da hun blev minister. Jeg tænkte, nu pakker hun sig. Nu bliver hun en dækkende lammehale. Det kan da nok være, at jeg må æde de ord i mig igen. Det er rigtigt. Ligesom med Fred... Hvad hedder hun? Mette Frederiksen. Jespersen. Karen Jespersen. Karen Jespersen. Fra Dansk Folkeparti. Han afviser ligeledes, at han risikerer at komme i tidsbeknep, hvis han skal nå at passe i sine forskellige jobs. Jeg tror ikke, der nogensinde er nogen, der har ment, jeg ikke var flittig. Mit motto er, at skal man have lavet nogle ting, så skal man bare gå til en travl mand, siger han. Det er nemlig rigtigt, fordi de dovne, det er dem, der ikke laver noget. Må jeg gentage? Ja. Mit motto er, at skal man have lavet nogle ting, så skal man bare gå til en travl mand. Citat Søren Pind. Wrong button, Hans. Nu spiller vi noget musik, man bliver glad af. Ja, og så vil jeg lige, undskyld, man lige tage den, bare sige slap af. Slap af. Jeg tror altså også, Søren Pind, han er fejlkastet. Slap af. Det er dejligt år. Det er turtles. Det er det nemlig. I like turtles. Men vi kan forstå, at der har været en besked under afspilningen af denne sang. Det er, så vidt vi har kunne finde ud af, en spøgelsesbilist på motorvejen nord for Herning i sydgående retning. Det er en lille grøn bil. Og det kan kun være en... Ja, må jeg sige noget? Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Der er i Hyundai'en. Din gamle spas, undskyld, gamle latterlige idiot, som kører i din lille grønne taglige lorte Hyundai i den forkerte retning. Ja, vel. Se dig lige for. Ja, hold din spasser. Er du klar over, undskyld, nej, det må man ikke sige, fordi så er det folk, der grønne. Åh, så skal jeg ikke gøre ting med handicappet. Der er i den lille grønne bil, som højst sandsynligt er en Hyundai. Gider du ikke godt at køre ind, og så tage ned til lægen og få klippet dit kørekort? I små, bitte stykker. Ja, og så sælge din lille taglige Hyundai. Og så tage en taxa. Ja, eller telebussen eller et eller andet andet. Fordi lad du skal ikke køre bil. Kør efter GPS. Og der er de der store røde skilte med en hvid streg hen over midten. Det betyder, der skal man ikke må køre ind. Du skal slappe af. Det er ikke dig, der kører den rigtige vej. Det er de andre, der kører den forkerte vej ind i dit hoved. Og stemmerne, de siger noget andet. Kør ind til siden. Slap af. Og så bliver du siddende, indtil politiet kommer og lægger dig i benlås, og så lader du sove weekenden over i detentionen for din fejl. Ja, så kan du brænde et par container af. Tosse. Jeg synes ikke, den holder lang tid, den der med at slappe af. Nej, men spøgelsesbilister skal ikke ødelægge turtles for det første. Nej, det er rigtigt. Og for det andet, så er spøgelsesbilister, jeg er ked af at sige det, snot hammerne dumme. Og det er muligt, at... nu skal vi også have sådan nogle spikes, så skal vi da sørge for, at folk ikke kan køre ned, og det er også GPS'en skyld. Han trænger bare til nogle børnebørn, der besøger ham og en voksen blæ. Og... Jo, men han skal ikke begynde at køre ud efter dem. Folk, der kører, laver det her spøgelsesbilisme, de skulle ikke, have klippet kørekortet, og så skulle de helt seriøst lægges ind på det der ringbo, eller hvad det hed, der var. Men det var der jo nogen omkring ham, der skulle have sørget for. Du kan tro, det er en gammel støvle på, det er løgn. Ja, se der. Nej, jeg mener, at spøgelsesbilister er... Der er ingen undskyldninger. Der er ikke noget mere, men jeg så ikke skilte eller noget. Det er bare folk er idioter, hvis de kører som spøgelsesbilister. Enig. Korrekt. Så er vi tilbage på sporet. Kære lytter, her er De Sorte Spejderes programoversigt, som vi ser ud i dag. Det er i dag den 15. februar 2008. Vi har valgt at starte programmet med en intro. Den havde vi så to gange. Og så er der, at vi skal slappe af. Og så har Rebecca i dag, vores praktikant, vist endnu en side af hendes usædvanlige... række af hobbies. Rebecca har gennem mange år monitoreret kontaktannoncer, og her giver hun et par eksempler fra sin samling. Det glæder jeg mig meget til. Ja. Så er der kunstkalenderen, et nyt segment. Vi havde jo tidligere kulturhjørnet. Ja. Det viste sig noget, vi havde kopieret fra Kanonkongen, så nu hedder det kunstkalenderen. I dag med Lars Huck. Og jeg kan sige, jeg var jo i teateret i går, hvor Lars Huck også var der. Han kiggede meget efter mig, så tænkte jeg, er han nu gået over til nogle flotte unge drenge, eller flotte fyre? Nej, det er han selvfølgelig ikke, fordi Lars Huck er selv et dejligt... han er en flot mand, ikke? Ja. Men han har måske tænkt, og det måske jeg også tror for meget om mig selv nu, men han har måske tænkt, fuck, jeg skal jo godmorgen der nok i morges, eller i morgen tidlig. Ja. Ja, kan I se den? Præcis. Ja, men vi fik den. Noget, jeg glæder mig meget til, det er UFO Nyt. Ja. Som jo også er et nyt segment her i programmet. Ja, ikke helt nyt, fordi vi havde jo egentlig, da vi havde, hvad hedder John og Inge, Bob og Bitten, hvad hed de, op fra Nordjylland? Lisa Per, sangerduoen fra Frederikshavn. Susie og Leo. Susie og Leo, der fortalte om deres UFO-oplevelser. Så, men i den tråd har vi her, de havde aftenshowet i UFO-tema i går. Og jeg kan sige, at i den forbindelse, synes jeg, vi skal genudsende Susi og Leo-klippet. Det skal fra, vi nemlig. De var inde i går aften i Danmark. Ja. I det sandt sammen. Prøv at se filosofen lige nu. Ja. Nu ligner han simpelthen en, der har fået en skovl i hovedet. Fuldstændig blank, ikke? Men de hører ikke efter det. Der er ikke en eneste udblad i glasruden, når vores redaktion kan høre efter. Nej, de er i gang med noget pyramidspil. Kæft, hvor er I grimme. I har taget på alle sammen i tykke dyr. Nej, undtagen en gry har ikke taget på. Nej. Så skal vi kigge forbi Socialdemokraterne, endnu et dansk parti i dansk politik, hvor det går rigtig godt. Ja, og som pepper af nye initiativer. Ritt Bjerregaard er jo Danmarks bedste borgmester, gør det virkelig fantastisk. Ja. Må jeg sige, det var godt, at hun ligesom blev byens borgmester der. Det er virkelig flot gået. Hold kæft, hvor det kører. Ja. DR's Krambod skal vi forbi, og vi skal kigge i kataloget My Holidays, og så har vi fået et læsebrev fra Johannes Dahl, som vi gerne vil læse op. Og med et øjeblik, kære lytter, der skal vi ringe til Kasper for Thy. Men Kjeld, du sidder og sover. Nej, jeg sidder lige nu bare og lytter til og prøver at lære jeres stil, for jeg er godt klar over, at jeg er jo den bitte i den her sammenhæng. Ah. Ikke sådan rent fysisk, der ved jeg godt, at jeg er den store, men jeg ved godt, at erfaringsmæssigt også. Og så sidder jeg bare og suger til mig, og du ved, ligesom lægger jeg mærke til jeres timing, og hvor god den er, hvor godt I... Og ligesom jeg tænker... Sad og sov lidt. Er vi gode i dag? Nej, jeg sad og kiggede helt lige ud i luften og koncentrerede mig meget om, hvad I sagde. Kan du mig spørge noget? Ja. Er vi gode i dag? Jeg synes faktisk, det svinger rigtig godt. Tak. Og man kan godt mærke, at Anders lige har fået lidt ferie, og du ved, influenzaen har gjort ham godt, eller det... Jeg ved ikke, om selve influenzaen har gjort ham godt, men i hvert fald... Han er tilbage i fuld vigør og sprudler energi og gode ideer og positive vibes. Vi skal snart til tale om noget løn til Kjeld. Og tro mig, hvis jeg sidder og sover, så kan du høre det. Hov, hvad hører vi nu? Der hører vi Antipop med Asia Argento og en sødt lille vampyrnummer, der hedder Vampy. Om lidt ringer vi til Thy, ikke? Jo. Kjeld, hvad hører vi? Det var Asia Argento i forgrunden for Antipop. Ja. Eller Antipop. Og der hedder Vampy. Der er en, der har skrevet til os. Hvem siger, at det er en gammel person, der kører som spøgelsesbilist? Og der vil jeg sige, det er en gammel person, der har skrevet den sms. Fordi som udgangspunkt har jeg lavet min egen lille hobbyundersøgelse, at det er mest gamle mennesker. Det ved jeg ikke, om det er. Men hvis det er unge mennesker, så skal de i hvert fald, så skal de virkelig have hjælp, ikke? Ja. Det er ikke, fordi det er undskyldet at være gammel og køre som spøgelsesbilist. Nej, nej. Men der er nogen, der lige har set pågældende køre, og de har skrevet, at den gale kælling ser meget koncentreret ud, når hun kører bilen. Jeg håber, og det er, fordi man skal sidde og grine med, for der kan jo ske frygtelige ulykker, og det er derfor, at folk de skulle have nogle klaps, når de gjorde det, ikke? I Thy, helt præcis. Måske man kunne opfordre alle, der kører af nordgående, altså imod, ikke? Eller hvordan? Nu ved jeg så ikke, når resten er sydgående. Det er i virkeligheden... Ja, det er sgu da egentlig et godt spørgsmål, ikke? Problemet er, at der slet ikke er nogen motor i nord for Herning. Det er det, ja. Vi har ringet op på telefonen. Sten Svendsen, hvis du har tid til at fortælle sommerferiehistorie på et andet tidspunkt, så kan du prøve at skrue på telefonen, fordi der er Kasper med, ikke? Hallo, Kasper? Hallo? Nej, Kasper! Hey. Kære lytter, på telefonen her har vi ingen ringer end Kasper. Fra Thy. Kasper er vores ven. Og det mener jeg virkelig dybfølt, og uden satirisk undertone. Ja. Kasper er 18 år gammel landbrugselev og bor i Thy. Og jeg kan lige så godt fortælle historien, Kasper. Er det okay, du er ikke travlet? Nej, jeg står bare lige og maler. Nå. Er det kunst eller svamp? Med mæg. Hvad for noget? Med rulle. Vægge. Vægge, okay. Vægge, ja. Okay. Så tag noget par spøj, så fortæller vi. Kasper var med i Tillidsbingo i, tror jeg, marts sidste år. Hvad i marts sidste år, ja. Og siden da har vi ringet Kasper op en gang om ugen, og det er som regel altid en fredag. Ja, fordi der har han tid fri. For at høre, hvordan er ugen gået, hvad skal der ske i weekenden. Så følger vi lidt op på det, vi snakker om sidste uge, eller også bringer Kasper os nye veje hen. Kasper har igennem tiden blandt andet anmeldt film for os. Ja, og det gjorde han faktisk. Fortalt om det perfekte kys. Ja. Og som sådan bare satte os ind, for der er ikke nogen af os, der er unge. Nej. Og vi vil jo ikke være unge med de unge, men vi håber på, at vi også har yngre lyttere, som lige så vel som vi er ældre lyttere. Præcis. Og vi er jo heller ikke fra provinsen, og på den måde kan Kasper også komme med forskellige etnologiske betragtninger. Etnologiske? Ja. Så Kasper, hvordan går det? Men Kasper, lyder som om, du har et problem med vejret. Hvad? Er du i fysisk... Du står ikke ind under noget fortønder eller sådan noget, vel? Skal vi have en pris af nyt over? Var noget influenza eller noget. Oh. Skal det ikke stå? Og hvad var det? Er du i gang med at... Hvad laver du? Altså, du maler... Det er farmand, der har mig selv i. Hvem? Farmand? Ja. Far, ja. Han plejer sgu da at sove på det her tidspunkt, bæren. Jamen, han er også vinterfald, den her Ulle, som jeg har. Selvfølgelig er han det. Ah, godt lagt. Kasper, hvad laver du? Hvad sker der? Vi står maler, har jeg lige så. Nej, ja. Ja, det er det. Kasper, du fortalte jo sidste uge, der var Anders ikke, og det er derfor, han spørger to gange. Så lad ham undskyld. Ja. Kasper, eller Anders, ved ikke, Kasper, at du jo sådan set flytter ind i en pragtvilla på 150 kvadratmeter kun til dig selv. Nå. 225. 225. Og et andet sted i huset, som i alt er, hvor stort? Ja. Ja, hvor stort er huset i alt? 225. Jamen, det er sgu ikke din allesammen. Carina bor der også. Nej. Nå, det er. Se her, Tun. Jeg har flyttet ind. Carina har boet lidt længere end mig. Pludselig er det mine, alle 225. Så har hun kalekarver i 6 kvadratmeter. Hvem er Carina? Det er en arbejdskollega, der også bor i huset. Nå, se ikke noget. Hvor gammel er Carina egentlig? Jeg vil gætte på, hvordan er 19 år. Så I er nogen af jævnaldrende, som man siger. Men må jeg spørge, er det Carina med K eller C? Det er med C. Det er frækket der. Ja. Nå, det er jo det samme som, kan vi sige, filosofens Toyota. Det hedder også en Carina med C. Ja. Den er hvid. Er Carina hvid? Ja, hun er kaukasisk, ja. Okay, Johnny Hansen, det er flot. Prøv at høre, Kasper. Carina, er hun hjemme nu? Ja. Nej, jeg tror, hun er bare fældig. Ja, helt tilfældigt. Men er det sådan, at når I har så stort et hus sammen, er der så, kan man så gå hele dagen uden at krydse en andens vej? Nej, fordi vi fælles jo om stue og bad. Sind. Kasper, må jeg spørge om noget? Mm. Du er flyttet ud på et andet sted, hvor Carina jo også arbejder på gården. Eller er elev også, ikke? Ja. Ja. Så I har det her fælles sted, og det er ligesom der, man kan sige, at landbrugseleverne, de bliver indlogeret på 225 kvadratmeter. Ja. Det er fandme, det er også godt. Det er godt. Ja. Men Kasper, lad os nu antage jeres fælles tv-stue, ikke? Mm. Ej, måske bedre med toilettet. Toilettet, bad, ja. Badeværelse. Toilet og bad. Jeg har ikke set dig ude i toilettet. Men jeg skal heller ikke kunne sige, om du er behovet, eller hvad du er. Og det er også sen udkommende. Men kvinder kan jo have, du ved, du skal fjerne håret fra afløbet. Det er rigtigt, ja. Når du har ude og lave pølser, så skal du sørge for at fjerne stregerne og alle de der ting. Ja. Har der været noget af det? Jeg har flyttet ind i noget. Nå, okay. Så et helt hypotetisk spørgsmål. Lad os nu antage, at I sidder der i tv-stuen, og Carina en dag en aften siger, Kasper, du skal simpelthen fjerne stregerne ude i kummen, når du er færdig. Mm. Men det er svært for Kasper. Eller Kasper, vi kan vente om og så sige, du synes, at Carina skal fjerne stregerne ud i den kumme, når hun har været der. Ja. Hvordan vil du sige det til hende? Og det er jo ikke for at lave humor og spas, fordi det er jo... Men det er jo vigtigt, for det er jo svært for folk, som er naturligt høflige, og som ikke er så intimt bekendte, at man, det kan være svært at sige den slags, men det er også nødvendigt. Ja, lige præcis. Okay, godt. Kasper, hvad skal du lave i weekenden? Mm. Vi skal op til min faster i morgen. Er det den faster for pinsmenigheden? Nej. Hvad er det fasters mand hedder? Faster er ikke gift. Nå, det snakker man ikke rigtig om i familien. Spiller hun på det lyserøde hold? Nej. Jamen, ja, hun har da en kæreste, men de er ikke gift. Nå. Men er det noget, man taler om i familien, eller er det sådan noget, man undgår? Så kan det være, der kommer strøm på kalorius. Kasper? Slå det med herfra. Kasper? Hallo? Kasser? Ja? Slå nu det med herfra. Jamen, det er da utroligt. Hallo? Ja, hallo. Hej, Kasper. Hej. Kasper, hvad laver din faster? For hvad laver Maria egentlig så? Hun er lidt amatør skuespiller, og så er hun rengøringsdame, og så er hun telefonpasser. Ja. Amatør skuespiller, rengøringsdame og telefonpasser. Ja. Det er, tak skal du have. Det er et triple job. Ja, det er ligesom gry. Variation. Men Kasper, hvilket job tror du er faster Marie, hun holder mest af? Mm-hmm. Det er nok amatør skuespiller. Det er skuespiller, der har hendes hjerte. Telefonjobbet, ved du, hvor hun gør det henne, om jeg så må sige? Hvilken telefon er det, hun passer? Telefon, det ved jeg godt, ikke. Prøv at spørge lige din far. Prøv at spørge din far. Hvad for noget telefon er, hun passer? Der var lige sådan noget... Dem bliver der ringet og spørger, om man stemmer politisk, og ikke noget fedt. Nå, det er Gallup. Nå, hun arbejder for noget analyseinstitut. Ja, det yes. Er det. Men, ja. Men sagde din far politisk og alt muligt pis? Nej, det tror jeg ikke. Så, jamen, det gjorde han. Ja, det synes jeg da nok, jeg hører bæremesteren sige. Kasper, vi vil rigtig gerne tale med din far. Det er bare for tidligt i vores forhold, kan man sige, at vi bliver interesseret for din far. Men det, han lyder rar, det vil jeg nu lige sige. Meget, meget rar. Jeg vil gerne høre én ting, og det tror jeg vil hjælpe mig med at have en roligere weekend. Det er, hvad farve, der bliver malet. Oh, det er et godt spørgsmål, Kasper. Ja. Hvad er I gang med? Jamen, det her, vi sidder lige og maler min kommende kontor i en sandfarve på væggene. Hold nu op. Det er en lys sandfarve. Grine af, fordi det er en lys sandfarve. Og jeg var nemlig nervøs for, at du havde valgt sådan en kedelig hvid, ligesom alle andre, du ved. Altså. Nej. Kasper, hvordan har I valgt, har du valgt farver til de kommende hjem? Jamen, jeg har jo allerede en sandfarve på første hjem, så ja. Den her, den er lidt lysere, den er faktisk fin. Havde du så koden, der var nede i særlig, eller tjusede du dig taget? Nej, jeg tjusede bare lidt. Okay. Kasper, hvor lang tid er det, du skal bo der? Jeg skal være i praktik i 20 måneder. Husk. Tænk mig, hvis du bliver så glad for at bo der. Og du skal jo flytte om 20 måneder. Hvad? Ja, okay. Vi ses. Kasper, hvad skal du lave i weekenden her til sidst? Op til faster. Nå ja, det er rigtigt, ja. Men må jeg høre, hvad skal I lave op hos faster? Vil hun give prøve på sit skuespil? Nej, jeg tror bare, det er kaffe. Lige så stille. En slap ras. Ja. Vil fasters kæreste være der? Ja, ja, de bor sammen. Jo. Nå, på polsk, ja, ja. Og hvad hedder han, ved du det? Han hedder Morten. Og er Morten en god dreng? Ja, det er. Hvor gammel er din faster? Jeg har været 21, far. Nej, han er 28. Hun er 28. Og hun lyder som en sød pige. Ja, det må jeg sige. Mm. Men der er Kasper jo ikke på blod af det der, ikke? Kasper, er hun god til at lave mad? Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg. Jeg har aldrig smagt. Jamen, skal I ikke op til en her frokost og sådan noget? Det er en kaffe. Kaffe bare? Kaffe. No. Hvad siger, har du noget aftenunderholdning på beding? Hvad mener du? Altså, skal du ud og lave noget om aftenen? Nej. Hvorfor? Jeg var i byen her i går. Nå, hvorhenne? Hvad lavede du? Bare lige nede med en kammerat. Lige en pakke. Fire gutter sammen. Hvad lavede I? Snakkede bare. Hvad snakkede I om? Snakkede I om? Alt muligt. Nå, hvad snakkede I om? Kaspers far står lige ved siden af, ikke? Måske lige. Jamen, Kaspers far kan jo ikke høre, hvad vi siger. Nej, men hvis Kasper siger, at vi snakkede om damer, ikke? Så kan Kaspers far pludselig høre det. Kasper, hvad med de der penge og det der bankrøveri, du begik? Ja. Anders, det skulle jeg ikke. Nej. Kasper, min ven, du skal male videre. Ja, du skal. Og du skal hilse din far, og så skal du også ikke mindst hilse Morten, for jeg føler lidt, at det ved jeg, det var en mærkelig fornemmelse, jeg har, for at han måske en lille smule tredje jul på en geek, ikke? Jo, på en geek. Ja. Kasper, jeg ved godt, at din far, han har været bager i mange år, ikke? Ja. Hører du efter? Ja, ja. Og man muligvis ikke sådan noget støvnød for mel og sådan noget, det ikke var oppe i tiden dengang. Han var bærelærling. Mm. Men du skal i den grad, og jeg ved godt, det kan med noget, men du skal have dig en maske på, hvis du skal male videre den her weekend. Nej. Og det er for bøsser. Men er det alkydmaling, oliemaling eller noget vandhaløj? Det ved jeg sgu ikke, hvad det er. Er der krydser på bunken, eller er der dødninghoveder på bøtten? Trik, dødning, hoved og... Drop du masken, det er sgu lige meget, Kasper. Lige meget. Mal du bare videre, den lyder rimelig sund. Ja, det gør. Og så have en god weekend. Ja. Jo, tak. Kasper, til sidst, hvorfor maler du ikke med svamp? Hvad mener du? Ja, svamp. Svampmaling på væggen. Ha? Ja. Det er fordi Anders derhjemme, han har malet sådan lidt porcelænsagtigt på væggen i den stue. Mm. Det giver en god effekt. Ja. Ligner sådan marmor. Ja. Kasper, til allerede sidst, hvor meget har du nået at male, mens du snakker med os, for du overhovedet ikke hørt efter? Næsten en hel væg. Ja, du har nemlig ikke hørt efter. Kasper. Sådan. Men han kan jo kombinere det behagelige med det praktiske. Kasper, have en dejlig weekend. Ja. Og hils din far. God weekend. Og giv ham klap i ryggen og sig tak, fordi du hjælper mig, far. Ja. Ja. Moin. Moin. Moin. Moin. Nå. Ja. Hvem af jer to satte det her på? Det gjorde Anders. CrossFit Nation Young, Our House. Det var lidt også til Kasper, fordi at det er jo sådan en drøm om et hus, ikke? Jo. Ved du hvad, der slog mig? Det er, at Kasper i en alder af 18 år, ikke? Ja. Han er blevet 19. Han er 18. 18 år. Han er muligvis Danmarks mest medievante person. Ja. Altså, det er utroligt, som den mand, han kan gå på autopilot og være iskold, på trods af, at jeg ved ikke, hvor mange millioner, der lytter. Men det er jo også... i hvert fald en 6-7 stykker. Ja, men det er jo også, det er fordi, han er ved at få malet, ikke? Jo, men han har sine prioriteter i orden. Han, du ved, det er flot. Det er reelt imponerende. Er der nogen af jer, der har et nummer klar? Det er der, og vi har begge to nummer klar, men jeg synes også måske, fordi du godt vil spille noget i Yasuo. Ja, men så skal vi have min CD ude. Ja, men det er Sten allerede i gang med. Det er jo sådan, kan jeg lytte, at den 27. maj, så spiller Yasuo i Danmark. Er det bekræftet nu? Jeg har ikke rigtig kunne få hul igennem, men det er i dag 99% sikkert, at de spiller der. Og det er jo, i går var det kun 98% sikkert. Ja, og i dag er 99% sikkert, at Yasuo spiller i Falconer Teatret, Falconer Salen, Falconer Hotellet på Falconer Allé på Frederiksberg i København i Danmark. 2010. Den 27. maj 2008. Billetsalget, hvornår det starter, og hvordan og hvorledes, det vil vi godt fortælle på mandag. Ja, når det bliver 100% sikkert forhåbentlig. Men den er god nok. 27. maj i Forum. Aha! I Falconer. Sådan der. Skal vi ikke høre noget med Yasuo? Jo. Det tror jeg nok, skal. Og det er fra... jeg tror også, den er på opstandelse. Det er jo ikke pladen, tror jeg. Som var den bedste plade af dem, de lavede. Den er også med på deres opstandelseplade. Det er den, der hedder Nobody's Diary. Prøv at høre. Det kan du godt huske, Ken. Det kan jeg godt. Anders kender nemlig ikke rigtig huske det. Jeg sov i 80'erne. Ja. Men det er et godt nummer, det her. Det er frem til betrænet af Sporty Earths. Ja. 27. maj. Falconer-talen i København. Yasuo Live. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Det er weekend for os om små 50 minutter. Og for dig, som allerede er på vej på weekend, på vinterferie, afslutter vinterferien, starter vinterferien, starter på job igen, hvad ved jeg. God masser og masser af transport. Sidder man nu på en eller anden omfartsvej, så er det også... Tag dig roligt, slap af. Slap af. Øjeblik, ved I hvad? Øjeblik. Sådan. Ræk mig lige kajsinden. Vil du have gabers kæld på? Er de friske? Der er smilende æg herovre. Du vil få røde. Jeg vil gerne have smilende æg. Du kan få røde løg, hvis du vil. Bare sørg for, at de er halvsynlige på den. Ja. Kære lytter af De Sorte Spejdere, vi er glade for, at du lytter med. Ja. Og vi er glade for, at man i aftenshowet i ugen, der er gået, har haft UFO-tema. Mm-hmm. Fordi hvis... de ikke har haft UFO-tema. Så havde vi ikke haft de her indslag, der kommer nu. Nej, og så havde vi heller ikke haft en kærkommen lejlighed til at genhøre klippet med Susie og Leo fra God Aften Danmark, hvor de har set en UFO. Ja. Og det giver os også ultimativt lejlighed til at hjemmet er tilbage. Det var John ser alt. Jeg har savnet ham så meget. Skal vi tage, UFO kan bare godt blive meget langt, så jeg tænker på, vi skal lige holde et hurtigt relationsmøde. Ja, hvordan deler vi det op? Jeg vil gerne starte, inden I fortsætter med at præsentere det første nummer. Ja, undskyld, det er rigtigt, Kjell. Ja, hvorfor? Det var Jorden? Ja, det er det første lyd fra hans nye album, og det er så ikke helt fra hans nye album lige, fordi det var i et Easy Cut Special Bootleg Club Mix, vi fik her. Okay. Men jeg tror fra næste uge... Easy Cut Special Club? Ja, det hedder det ikke, vel? Jeg ved ikke, det hedder vel bare Bootleg Mix, men... Anderledes. Og sådan bare for at gøre det lidt mere smart. Det lyder bare, det lyder fedt. Hvorfor får det til at lyde en smule eksklusivt? Det er bare eksklusivt. DJ Bimbom. Funky Peanut, du. Men det var i hvert fald et nummer, der hedder Yes Sir. Og jeg tror, hvis ikke jeg tager mig et fejl, så tror jeg, det er sådan et nummer, man kan høre. På 3 for næste uge i den oprindelige form. I dets oprindelige form. Hold nu. Okay, jeg sender dig et kærligt smil. Ja, jeg ser, du gør det. Og det kan jeg se, du gør, og det er et varmere. Ja, det er det, der hedder kærligt smil. Også underfundigt, Anders. Kære lytter, når vi er færdige med UFO-snak om lidt og har spillet et nummer for Anders Lund Madsen CD, så vil jeg godt fortælle, hvornår man kan købe billetter til Yasuo-koncerten den 27. maj. Hvornår billetsalget starter, og hvor. Det vil sige, vi er oppe på 100% nu? Yep. Ja, okay. Men hvad vil redaktionsmøde med hensyn til John C. Al? Jamen altså... Bliver det for langt, hvis vi starter med en John C. Al, og så kører over på UFO? Fordi vi har jo to UFO-segmenter. Vi laver okult tema nu, og så tager vi helt gøjmåret i en bunke. Der er kun fordi, at det er som at den fortabte søn, der vender hjem med hjemmet her. Og så bliver jeg bare så glad, fordi at du fik ret, John, står der. Jeg skrev til dig i 2003, da vi ikke havde hørt fra vores søn i London længe. Du fik ret. Han lå høre fra sig, og det er gået ham godt siden. Min mands øjne har det, som du skrev, lidt bedre. Øjeblik, kan man vente lidt? Ja. Kan man gøre sådan her? Fedt. Så måske også få lidt rumklam. Klam? Klam. Klub rum og klam. Ja. Min søn, han ville... han skulle være til Klampenborg. Så det skal jeg uden noget rumklam. Ja, okay. Det var bare, fordi han ville til Klampenborg. Så jeg kræftede mig til Klampenborg. Det er et ulækkert sted. Han tror, det er ulækkert, det er klam. Det er han også ret i. Nej, det tror jeg nu ikke, det er. Nej, Klampenborg er fedt, men altså. Det lyder bare lidt klamt. Okay. Godt. Rumklang. Lyd. Du fik ret, John. Jeg skrev til dig i 2003, da vi ikke havde hørt fra vores søn i London længe. Du fik ret. Han lå høre fra sig, og det er gået ham godt siden. Min mands øjne har det, som du skrev, lidt bedre. Og så kommer det eneste dråbe malur, der er i bæret. Jeg har dog ikke fundet billederne endnu. Vi bliver tit beskyldt for her på programmet. Vi er meget interne. Ja. Snak om, at det er en intern laban. Ja. Hold da kæft. Er der en mere? Ja, der er. Tuberkulose hjemme. Ja. Nej, Kasper. Har du også malet med alkyd? Ja. Husk at bære maske. Fuld åndedræt, du. Ja. Værn. Kære John. Og underlæg. Kære John. Min far siger, at jeg skal få mig en uddannelse og et job. Men alt det, jeg gerne vil, kan jeg ikke lade sig gøre. Jeg vil uddanne mig hvad vil jeg uddanne mig indenfor? Hvad med økonomien? Jeg døjer med at huske. lille puls. Ja. Kære spørgende, om et par år er du i gang med en uddannelse. Du vil arbejde inden for omsorg. Du vil ikke få problemer med at finde et job efter endt uddannelse. Du bliver meget tilfreds med dit arbejdsliv. Du skal gå til din læge med hensyn til din hukommelse. Det er jo ikke sundt at gå rundt og være nervøs. Du vil få en middeløkonomi. Du vil komme til at bo i et nyere hus med mand og to børn. Hvordan kan han vide det? Er det ikke spooky? Han er så fucking... Er det ikke spooky? Så går der 10 år, og så skriver... hvis hun husker det, så skriver hun ind igen og siger, du fik ret. Karina fra Thy skriver ind. Ja, jeg har blot ikke fundet billederne nu. Jeg har boet sammen med en fyr, der hedder Kasper, der har taget mange billeder. Ja. Godt. Der har været UFO-tema i aftenshowet, som jo er DR's program om aften. Derfor det hedder aftenshowet. Og først havde de haft besøg af en UFO-benægter, for så i aftes at have besøg af en UFO-ekspert, der hed Egon Dalsgaard. Egon, synes jeg er bedre. Og Egon Dalsgaard forklarer her Louise Wolf om sine erfaringer med uforklarlige hændelser. Egon Dalsgaard, velkommen til dig. Tak. Nu skruer vi lige tiden tilbage til en sommeraften i 1952. Du er 10 år gammel. Hvad er det, der sker? Vi har besøg af min morfar. Vi er alene hjemme. Og da vi så skal i seng, skal han lige udenfor trække frisk luft. Ja, så kalder han på mig, jeg skal skynde mig at komme ud. Jeg kom lige ud til morfar. Og der står sådan en mærkelig ting på himlen. Ja, det tror jeg. Det er morfar, uden badekuf. Den er cigarformet, og der var lys. Det var ligesom lyspletter i. Midt i cigaren, altså. Ej, vi skal ikke ned ad den sti, hold op. Eller vi er der jo. Vi er der allerede. Vi splitter i cigaren. Stop. Det var en helt ny måde at formulere det på. Vi tager den forfra. Og ikke noget med noget, vel? Godt. Vi tager den i... Aftenshowet har i ugens løb haft reguleret UFO-tema. Først havde de besøg af en UFO-benægter, ja. For så i aften så havde besøg af UFO-ekspert Egon. Egon. Egon Dalsgaard. Ja. Og her den forklarer her Louise Wolf om sine erfaringer med uforklarlige hændelser. Egon Dalsgaard, velkommen til dig. Tak. Nu skruer vi lige tiden tilbage til en sommeraften i 1900. For det var 2 minutter, vi kommer aldrig igennem det. Vi er ikke engang begyndt. Stop. Aftenshowet har i ugens løb haft et regulært UFO-tema. Jeg skal begynde at blæse fælgen. Jeg kan høre det, holder bare. Stop. Så siger vi velkommen til Hampen, ungdomsskolen Hampen. Ja, det er nok. Først havde de besøg af en UFO-benægter, for så i aften så havde besøg af UFO-ekspert Egan Dalsgaard. fuck. Du blev låst på fløjen. Ja, er der sindssygt en givet fanden havde den hos. Han forklarer her sine erfaringer med sine uforklarlige hændelser. Egan Dalsgaard, velkommen til dig. Stop, Anders. Okay, hold op. Kom ud. Nu kigger vi altså ned på bordet, og vi kigger ikke på hinanden. Og så lytter vi til Egan. Og Louise. Skruer vi lige tiden tilbage til en sommeraften i 1952. Du er 10 år gammel. Hvad er det, der sker? Vi har besøg af min morfar. Vi er alene hjemme. Og da vi så skal i seng, skal han lige udenfor trække frisk luft. Kalder han på mig, jeg skal skynde mig at komme ud. Og der står sådan en mærkelig ting på himlen. Der var cigarformen, der var lys. Der var ligesom lyspletter i. Mellem cigaren, altså rullet, rullet, altså rullet. Er den stor, eller hvordan ser den ud? Ja, den er pænt stor. Men den står langt væk på himlen. Og så pludselig tager pokker i base, og så forsvinder den. Med en lille hale bag, altså. Ikke en hale, men en lys stribe, altså. Ud det fjerne. Og i 68 var jeg til et foredrag på Ballerup Gymnasium. Holdt der en major fra flyvåbnet, flyveleder, som fortalte om UFO'er. Og han fortalte, at det, der jeg havde set, det var en, et måde, så på det. Hvordan kan I være så skråsikre? Jamen, når jeg nu forlader studiet her, det var bare morfar uden både. Så har jeg været her. Det ved du. Det ved seerne. Det ved kamerafolkene. De kan også godt dokumentere det. Og de billeder, som vi får ind fra hele verden, de samme observationer, som sker over hele kloden, det er jo pudsigt, hvis det ikke skulle være rigtigt. Jeg er ikke i tvivl. Jeg har jo selv set dem. Jeg har faktisk set dem 3-4 gange, som den der cigarform. Hvornår har du senest haft en oplevelse, hvor du har set et UFO? Det er nok 50 år siden. Lidt senere, der var der, hvor jeg var til et møde sammen med nogle andre mennesker, som havde fælles interesse. Der blev vi bestrålet af et UFO. Vi kunne mærke, at der kom stråler. Det var ligesom, det var en varmebølge. Der er masser af landinger fra hele kloden, også i Danmark. Masser af mennesker har set de her lande, og også set mennesker gå omkring. Og de ser ud ligesom vi andre. Fuck, Louise Wolf, jeg elsker dig. Det lyder helt forkert. Men at hun kan sidde der uden fuldstændig iskold nu. Jeg ved ikke engang, om der er behov for at spille Susie Leve-klippet, når man lige hører det her. Det er bestrålet. Ja, vi er helt fucked. En stor cigar. Fy for satan. Vi tager lige sur. Så siger, hvorfor kom vi ud fra? Så er der en stor glinsende cigar på hende. Med en lysbrækker på siden. Han havde en værre gulleræ. Sådan, kære lytter, hvis du... Den er nu 100% konfirmeret. Vi er oppe i 100% barometer, at Yasuo altså spiller den 27. maj i København. I Falkoner-salen. Og det er ude på Frederiksberg. Ja, det betyder, at der ikke er nogen skat. Billetsalget til Yasuo-koncerten starter om en uge klokken 10 via Billetlugen. Altså på næste fredag. Så er det i trykænder. På fredag klokken 10.00. 10.00, og det er dansk tid. Der kan man købe DMT plus 1. Billetter til Yasuos koncert den 27. maj i Danmark. Så gider vi ikke sige det mere. Så bare sig det videre til dine venner. Så du behøver ikke at skrive det og skrive... hvornår var det nu, det var? Sig det lige igen. Næste fredag kl. 27. maj. Og næste fredag kl. 10 starter vi det tallet. Og til en lille forbrugeroplysning vil jeg gerne sige, kære lytter, at naturligvis kommer hele UFO-indslaget med på vores podcast. Selvfølgelig. Som kan hentes inden klokken 18. Det næste nummer, vi skal spille... Det gode ved at spille det her nummer, det er, at de selv introducerer nummeret inden. Ah, fedt. Vil I høre det? Ja. Det er... Buddy Rich, og nummer, der hedder The Beat Goes On. Prøv at høre efter her. Buddy Rich, og nummer, der hedder The Beat Goes On. Fantastisk nummer. Undskyld. Det er mit job. Prostatagen, der kommer op. Ja, jeg vil bare sige, at Det var en hilsen til Thomas Blachman. Som er vi er meget store fans. Og en opfordring til at se X-Factor i aften kl. 20 på, på DR1. Og også blive på DR kl. 21 og se nyhederne. Og så se afgørelsen af X-Factor kl. 21. Jamen hov, Anders, så kan man jo glippe af at se Varm på is, som starter 20.55. Hvor er det ærgerligt. Og hvis man har lidt mere tid på internettet i øret, inden man skal se fjernsyn i aften. Ja. Kan man gå ind på berlingske.dk, det er Berlingske Tidendes hjemmeside, og læse Mads Kastrups kronik, eller blogindlæg, som er smukt, smukt, smukt, smukt læsning. Kom ind, det hedder, ja, det er, gå ind i berlingske.dk, og så find blogs nede i enden, og så Kastrups, og der er, det kan ikke siges bedre, end han gør det. Må jeg et enkelt tip, nu kan gå til næste nummer, fra hjemmet, hvor er det dejligt at have det tilbage igen. En velduftende idé. Når jeg giver duft i gave, får jeg ekspedienten til at spraye duften på et stykke karton, der kommes i en lynlåsplastikpose, så kan den lykkelige modtager lugte gaven med det samme, i stedet for at vente på at kunne lugte til den i butikken. Det er ærgerligt at komme til at åbne for duften, hvis den ikke kan bruges eller tåles. Det er dumt at give parfume i det hele taget, hvis man ved, at folk ikke kan tåle det. Ja, men det er da festligt, at man så har et stykke karton. Så kan man lige nå at få bare lidt udslut. Kalender til bedste. Nej, nu skal vi til vores lille Benjamin. Kære Rebecca Svensson, vores journalist praktikant her på programmet. Husker du Benjamin, Rebecca? Jeg husker sætningen, husker du Benjamin? Sådan. Ja. Rebecca, du er vores praktikant. Ja. Og, og det er meget på hjemmet, og det er derfor, Anders, og det er kædet godt sammen. Ja. Du har haft en sygelig... Nej, ikke, men bare en overraskende koncentreret interesse. Ja, for John Charles. Du startede første dag på redaktionen. Med at fortælle... Ja. Jeg har ca. 3800 udklip fra hjemmet med John Sjald. Jeg elsker John. Ja. Og jeg tror også, John godt kan lide dig. Ja, det tror jeg også. Ja. I kommer til at bo i en lysning i en skov og får to børn. Ja, og en lille grisefarm. Ja. Og en anden hobby, du også har, det er, at du har gennem mange år monitoreret kontaktannoncer. Ja, især jeg fra Aarhus Onsdag. Det er en glimrende avis. Og der er mange gode kontaktannoncer i hver uge. Du er også lige det østjyske islet, kan man sige. Jeg vil gerne sige, nu kommer jeg op fra en lille forstad til Aarhus, der hedder Brabrand. Ja. Og du kan ikke overhovedet ikke overvurdere værdien af Aarhus Onsdag i lokalområderne. Det er nemlig rigtigt. Det er, altså, hvis du er noget i Aarhus, og jeg har desværre ikke selv været der, men hvis du er noget i Aarhus, så har du været på forstaden Aarhus Onsdag. Er det rigtigt? Det er der, du ved, så har du nået toppen af tinderne. Toppen af tinderne? Ja. Ej, hvor vildt. Det var derfor, jeg flyttede derfra, fordi de gad bare ikke komme på forsiden. Ved du hvad, Rebecca? Der kommer en dag, hvor der vil komme et helt semester med dig på forsiden. Rebecca... Inden vi går til selve, må jeg lige en enkelt lille tip kaste ind her. Skal bare huske, at vi også jeg ved, det godt tid to gange til det spingo, ikke? Afkalkning af min kaffemaskine er noget, jeg har nemt ved at glemme i den travle hverdag. Nu har jeg gjort det til en fast rutine hver den første i måneden. Samtidig skifter jeg min støvsugerpose og sørger for diverse andre praktiske ting i huset. Så ved jeg, at det bliver gjort. En gang om måneden skifter jeg min støvsugerpose. Og stomiposen. Sådan der. Rebecca, tilbage til dig. Rebecca, hvad er det med kontaktannoncer og dig? Ja. Jamen, jeg synes bare, det er en fin måde at få et godt billede af folk på. Ja. Men der bor jeg i Aarhus-området. Præcis, men vi er jo nødt til, og det er et spørgsmål, som er lidt ubehageligt, men vi er nødt til at stille det alligevel. Lever du i forhold, eller er du selv, om man så må sige, søgende? Jeg er ikke søgende i kontaktannonceforum. Nej. Jeg kan bare godt lide at læse dem. Det er i orden. Ja, så her kommer en. Pige, kvinde, søges. Hvad for en? Pige, kvinde. Nå, han er lidt ligeglad. Okay, pige, kvinde. Ja, modtaget. Ungdommelig, genert mand, 35 år, afsoner fængselsdom på 6 år i Horsens. Interesser. Musik, smykkefremstilling og styrketræning. Åh, fedt. Hilsen banditten. Han er ikke single mere end til aften. Søger sød pige i aldersgruppen 20-40 til blid sex og samvær. Og der er det, jeg tænker, det er nok fordi, at han i smykkerummet måske ikke får så meget blid sex. Nej, smykkerummet kan godt være hårdt. Ja, hvis den annonce har vagt din interesse, så skriv trygt, og du vil få mere at vide om mig, da jeg mangler en at holde om og give et knus. Og lad os... Og det sidste, synes jeg var det hele hjem. Han skulle have startet bagfra på den annonce. Ja. Hvis man søger en kvindes blid sex og samvær, så tror jeg bare, uden at være psykolog eller Dr. Phil. Du kan nok lige starte med krammet, ikke? Ja, tag den der samvær langt, og så måske Og så smykker det. Men det er jo efter, nu om dagen har man jo endagsknald. Eller hvad hedder det? Engangsknald.dk. endagsknald.dk. Det er altså virkelig for nogen, der kan. Er du sindssyg? Nå, men tilbage til dig, Rebecca. Jeg får nok aldrig rigtig en profil ind, hvor... Nå, Rebecca, værsgo. Rebe, det var god. Ja, men jeg synes bare, det var herligt. At, altså, den mand, der sidder og laver smykker hver dag i Horsens. Ja. Jeg synes, at han skulle frem i radioen. Det kan være, der er nogen, der svarer. Sidder han der stadigvæk? Altså, år, det er i hvert fald ikke 6 år siden, jeg rev den ud af Aarhus onsdag. Så det gør nok. Ja, Rebecca den næste. Ja, men der er jo en, som er meget kendt. Det ved du måske også i Aarhus. Jeg er meget kendt i Aarhus. Rebecca kigger på Kjeld, kan jeg sige, på radiolytterne. Der er jo en, der hedder Svinge Dingle, som har haft en annonce i Aarhus onsdag i mange, mange, mange, mange år. Ja. Og alle, der er for Aarhus-området, kender ham. Ja, det er jo så efter min tid i Aarhus. Nå. Svinge Dingle. Ja. Men Kjeld, så har du så... Lad os bare... Det er selvfølgelig ikke dig, der er ham, men... Nej, nej. Men bare læs den op. Det kan kategorisk afvise. Du blev bare meget stille, da Svinge Dingle. Men det er ikke mig. Kom op. Men altså, han har jo udviklet sin annonce. Så det her er en af de tidligere, og så kommer vi så til den scene lige bagefter. Vi skal næsten have det her. Nej, vi skal have det her. Ræk mig lige kajsen. Ja. Vil du have røde løg? Ja. Jo, nej, de er allerede. Okay, kom. Han kører altid under overskriften kærlighedsbær. Du. Bær eller bager? Bær. Bær. Modtaget. Pige, slank, buttet, langt, halvlangt hår, kvalitetspige, stabil, fornuftig, ikke ryger. Der er simpelthen ikke noget så træls som et par dejlige bryster, der hører mig gammel askebær. Føjter ikke rundt i nattelivet. Nattelivspiger på alkohol, narko og p-piller, de skal nok være fyldt op med luskede kønssygdomme med få eller ingen symptomer. Klamydia kan medføre sterilitet. HIV kan ikke helbredes. Det er skralde. Spanden, hvis A, der er problemer fra tidligere parforhold. B, du er enlig mor. Du flirtede ikke med kontaktannoncemænd, da du ikke havde født børn, så du fortsætter med dumsmarte nattelivsmænd. Du går i seng med en fornuftig fyr, eller også hedder det. Selv ud om det, selv fejer op. Jeg, mand 35, pæn, slank, sød, veluddannet. Vi, ærlige, romantisk hjemmehygge, god mad, lys på bordet, 100% fri af tidligere forhold. Vi tager tingene i den rigtige rækkefølge. Børn efter flere års fast parforhold med hverdag, tryghed, kærlighed og god sex. Prioriter 1. Fast kæreste. Så skal du være mellem 18 og 29 år. Eller 2. En god romance. Så skal du være mellem 18 og 45 år. Kontaktannoncen er i flere gange, indtil der dukker en henvendelse op fra dig, der er lidt sexet. Jeg glæder mig til dit brev. Hold da kæft, en charmetrol. Han er dejlig. Ja. Det er jo både vred og moderne poesi et eller andet sted. Nå, men det er så utrolig vigtigt at vide, hvad man vil have, ikke? Jo. Men det er også, nogle gange skal man sige roligt nu. Jeg kender, at der er digter, der er publiceret, som er... Der skriver væsentligt ringere end det der. Det er ikke engang noget. Ja. Han har noget på hjerte, ham her. Henrik List. Han har i hvert fald noget. Er der en mere? Er der lige en til at lukke med? Jamen altså, der har han jo så bare udviklet sig til en lidt vred... Her. For han var ikke vred i den første. Jamen, så lad os da høre det vrede. Lad os da få den. Stadig overskriften kærlighedsbær. Enlig mor, udråbstegn. Slap skede. Rynket maveskin. Bøvl med din eks. Andre mænds børn rendende rundt i mellem benene. Det er ikke et tilbud, du kan friste en stabil familiefars type med. For alle os mænd, der behandler en pige ordentligt, vi har fortjent flere års fast parforhold med en pige, der har en stram skide og glat maveskin, inden vi får vores egen kernefamilie. Brev fra enlige møder bliver skyldt ud i vidshed. Du fortsætter med natklubs rakkerpak, utro voldsmænd, børnene arver sikkert deres fars dårlige begavelse, har kønssygdomme, narkotabere. Så slutter den så sådan. Narkotabere er et ord, der alt for sjældent bliver sagt i radio. Nej, hvor er han vild. Findes han? Det er jeg ret sikker på, at han gør. Jeg læste engang et interview med ham. Har han fået held i sprøjten, som man siger? Altså, det tror jeg ikke, fordi den sidste annonce, den er ikke så vanvittig gammel. Okay, så han er stadig om i sådan en søle. Svinge Dingle, eller hvad var det hernede? Svinge Dingle, ja. Svinge Dingle. Rebecca Svensson, tusind tak skal du have. Og ved du, det var fantastisk. Hvad end du har hobby efter det her, så vil vi nyde fremme i vores program. Ingen andre. Om et øjeblik, der skal vi spille tillidsbingo. Men hvad skal vi høre her, Kjell? Ny single fra The Future Hits, et nummer, der hedder The Beginning of the Twist. Sådan. Seneste udspil fra engelske The Future Hits, det er et nummer, der hedder The Beginning of the Twist. Og så ved jeg, hvad tid det er. så er det fandme godt nummer, vil jeg jo også sige. Hold da, Sevens op. Prøv at høre. Det er tid til tillidsbingo. Yay! Det spændende er jo, om Hilda er puret. Ja. Er Hilda puret? Om Hilda er puret? Nej, ikke puret. Puret, det er et maritimt udtryk for, er hun vækket, fordi det nu er hendes tur til at gå på broen, som man siger. Anders, der er ingen hensyn i det, jeg siger, som kan gøre, at du smiler sjov for lige nu. Det kan du regne med. Både Kjeld og Hilda er klar. Hilda læser tallene op, og Stenlungen ligger i baggrunden. Kan du lige forklare, at Kjeld, han har på det tidspunkt, det her bliver læst op, så har Kjeld lidt nede en bølgedame med hensyn til ottedrættet, så han er i en jernlunge og ligger mest hen ved væggen og koncentrerer sig over at trække vejret. Det er ikke lige så højt. Du skal høre den, med den er god. 70-20 ringer du, når du mener, du har tillidsbingo. Ja. Hvis du er så heldig at komme igennem, så siger du tillidsbingo som det allerførste. Sådan. Så har du vundet en t-shirt og muligvis flere. Men lad os komme, Hilda. På med manden. 8. 8. Hvor er Kjeld? 49. Og der er 19 spillere, der mangler to tal på nummer 49. 24. Nu er der 111 spillere, der mangler to tal, og en spiller, der mangler et tal på nummer 24. Hallo? Hallo? Hallo, tillidsbingo. Man siger jo ikke rigtig hallo, tillidsbingo. Ej, men det var også, har vi husket at sige det? Jeg har lige sagt det. Du har lige sagt det. Jo, jeg har lige sagt det. Ej, det bliver altså ked af. Han i himmelens navn. Det er det også. Prøv igen, eller have en god weekend, ikke? Ja. I lige måde. Tak, Moin. Hej. Hej. Moin. Hun lød ellers sød. 13. Og venlig. Ja, men sådan er det. Benhård. Og blid. 13. Slap af. 58. 58. 2. Det er som om, han rørte lidt med fødderne en gang, ikke? 2. Hen over tæppet. Der. 39. Nu er der 28 spillere, der mangler to tal, og to spillere, der mangler et tal på nummer 39. Hallo? Hallo? 75. Ej. 75. Det var, man skulle huske at sige tillidsbingo, så vi er nødt til... 69. Hilda, prøv lige at slappe af, Hilda. Ja, ja. Så fik vi endelig en gevinst på nummer 69. Vi er sådan helten med Denk meget. Dejligt år. Tak. Vi er ved at være slut. Vi når ikke en plade fuld. Jo. Det vil sige, alle dem gør vi. Ja, ja, vi når en plade fuld op til nyheden nu. Jamen, så på med vanden. Hilda, pur. 8. Ja. 8. Man ringer 70-3x20. 49. Og hvis man er så heldig at komme igennem... Og der er 19 spillere, der mangler 2. Hold din. Hvis man er så heldig 30. at komme igennem, så husker man at sige tillidsbingo som det allerførste, når man er igennem, ikke? 13. Tak. Hvordan? 13. 13. 13. 58. 58. 58. 58. 2. 2. 2. 2. 39. Nu er der 28 spillere, der mangler to tal, og to spillere... Hallo? Hallo? Hallo? Ej, det er flot. Men hvor er det fantastisk. Tillykke. Hvem har vi igennem? Vi har Bettina igennem. Goddag, Bettina. Og jeg vil ikke høre, at Christina Aguilera. ja, det kan jeg godt huske nu. Den har du hørt nogle gange, formodentlig. Ja, det har jeg. Bettina, har du børn på bagsædet? Ja, jeg har... Ja, jeg er mig selv på bagsædet, og så har jeg en dreng på 7 og en på 24 dage. Og hvem er det? Der har jeg en på 10. Er det ham, der kører bilen? Ja, nemlig. Nej, ja, det er ham på 10. Det er det mest spændende. Ja. Nej, det er min mand, der kører bilen. Åh, godt. Bettina... Bettina, vi har 2 minutter og 20 sekunder, så vi skal gøre det lidt tjept. Så bare høre, hvor er I på vej hen? Åh, ja. Vi er på vej til Holstebro. Vi skal til fødselsdag. Tillykke. Hvem fylder år? Det er min svigerinde. Det lyder da hyggeligt, at I har pakket hele familien. Ja. Har I tænkt, at blive der hele weekenden? Nej, vi tager hjem igen i dag. Hvorfor? Er det ikke nogen, man gider at være sammen med mere end bare en aften? Man tager maden, og så kører man. Vi vil skåne dem lidt. Ja, okay. Nå, det er fordi, I har nogle rigtig irriterende børn. De virker ellers meget disciplineret. Ja, det er de. De er meget velopdragne, mine børn. Hvorfor har I valgt at få 3 børn, Bettina? Eller var det et valg? Nej, jeg valgte at få to først, og så fandt jeg sådan en rigtig mand, efter at have fået to børn. Ja, det ved du godt, hvad det er, Dinglebær siger til, ikke? 24 dage er han. lever den sidste også op til forventningerne så? Fuldstændig. Glimrende. Det er godt. Bettina, vi har desværre kun 1 minut og 15 sekunder. Vi skal høre, hvad laver du til daglig, Bettina? Ja, lige nu er jeg på barsel, men ellers arbejder jeg nede på SC Havn, for det skal være. Ja, og hvad laver du der? Noget, der hedder Polar Salmon. Åh, oh, det er... Og hvad laver du i Polar Salmon? Jeg er produktionsassistent. Åh, oh, sejt. Og hvad laver din mand? Det er sejt. Min mand, han er inde ved frufaget. Han er flymekaniker. Frufag? Hvad sagde du? Flymekaniker? Ja, frufag. Ja, det kan man lige så godt kende. Er det på EH101'eren? Det er flymekanikeren inden for forsvaret. Okay. Wow. Bettina, undskyld, nu er der kun 1 minut. Og ja. Vi skal lige have flymekanikeren til at tænde for blinklyset, ja. Så vi kan prøve at gætte med, eller gætte, hvad det er for en bil, I kører i, ikke? Ja. Ja. Kan vi høre? Det ved jeg godt. Ja, det tror jeg også godt, jeg ved. Anders, du åbner ballet. Det er en... Det er en Kia Carnival. Nej, det er det ikke. Det er en Nissan Prelude. Nej. Nej. Hvad er det så? Det er en Mitsubishi Carrera. Det kunne godt have været. Kan I være så mange mænd? Kan I virkelig have 4, 5, 16 børn i den? Nå. Karisma. Bettina, du skal sende os en e-mail på satansøngel@dk i englefeltet. Emnefeltet, der skriver du Lissi ramt i natten. Ja, og så passer du på dine børn og det hele, og også din mands t-shirt, hvis han også vil have en, ikke? Det vil han gerne. Bettina, helt til Holstebro, ja, og rigtig, rigtig god weekend. Ja. Jo, tak lige måde. Tak. Moin. Moin. Kære lytter, rigtig, rigtig god weekend for de sorte spejder. Kjeld, tak fordi du kom. Tak fordi du kom, Kjeld. DR.dk/spejder, vores hjemmeside. Der er videopodcast, og der er podcast og det hele. Klokken. Nu er klokken 16. Ja, 16.